Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Devamında 156. ayet-i kerimede yine iman edenlere hitabı başa alarak Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. قدر إيمان bu ayet-i kerimede anlatılanlardan da çok açık bir şekilde görüleceği gibi imanın en önemli esaslarından birisidir. Hatta sağlıklı ve doğru bir şekilde kadere iman olmadan Allah'a imanın da sağlıklı ve doğru olması mümkün değildir. Yani kadere iman ile Allah'a imanın istikameti, yani bu imanların ifadesiyle bu iki esasa imanın doğru ve sağlıklı olması birbiriyle kesinlikle alakalıdır. Birisindeki bir bozukluk öbürünü de aynı şekilde etkiler. İşte bu ayet-i kerimede dile getirilen husus bir manada bunu da dile getirmektedir. Bunu böylece hatırımızda tutmak üzere başta söyledikten sonra ayet-i kerimeyi yavaş yavaş yakından ele almaya çalışalım. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tekunu kellezine keferu. Hiçbir şekilde, hiçbir surette kafirler gibi olmayınız. Kafirlere benzemeyin. Özellikle de inancınızda, inancınızın gereği olan tavır ve duruşlarda, tutumlarda, hareket ve davranışlarda, ahlakta, yaklaşımlarda kafirlere benzemeyiniz. Ayet-i kerime mutlak bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimenin bu bölümü mutlaktır. Ey iman edenler, kafirler gibi olmayınız. Kafirlere benzemeyiniz. İnancınızla, akidenizle, ahlakınızla, davranış ve tutumlarınızla, duruşunuzla onlara benzemeyeceksiniz. Çünkü iman ve küfür nasıl birbirinin zıttı iki kavram ise, bu iman ve küfrün isim olarak verildiği kişiler de her bakımdan birbirine zıt kişilerdir. Aksi takdirde bu ayrı isimlendirmenin, bu zıt isimlendirmenin bir izahı, bir açıklaması olmaz. Günümüzde öyle bir rüzgar estiriliyor ki, iman ile küfür adeta birbirleriyle iç içe sokulmaya, biri diğerine yedirilmeye çalışılıyor. Biri diğerine yedirilirse kafirlerin kaybedecek bir şeyi yok. Fakat iman kaybolur. Küfür imanla karışırsa zarar etmez. Belki o küfrü taşıyan insanlar bazı hususlarda güzel bazı nitelikler bile kazanabilir. Yani belki bir dereceye kadar karlı bile çıkabilirler. Fakat imana küfür karışırsa çok cüz'i bir karışım dahi olsa, iman dahi olsa mahiyetini kaybeder. Yayılmak istenen adı ister hoşgörü olsun, ister demokratik yaklaşım olsun, ister efendime söyleyeyim düşünce özgürlüğü olsun, ne isim altında olursa olsun. Biz bu isimlerin sınırlı ve mahdut bir şekilde kalmaları halinde İslam'ın da onların düşündüklerinden çok daha ileri bir şekilde karşımızdakilere müsamahakarız, karşımızdakilerini hoş görürüz, şunu ederiz, bunu ederiz. Fakat bununla kastedilen eğer bizim inancımızın mahiyetinin sulandırılması ise biz burada inancımıza müdahale ettirmeyiz. Eğer bundan kasıt iman ve küfür yakınlaşması ise ve adeta imanın ne kadar küfür ile dop dolu, küfrün de imanla ne kadar iç içe olabildiği anlatılmak isteniyorsa, bu tamamıyla İslam'ın imanın tahrif edilmesidir. Ama iman, iman olarak kalacak. Mümin, mümin olarak kalacak. Küfür, küfür olarak kalacak. Kafir, kafir olarak kalacak. Ben Müslüman olarak kafire hayat hakkını sonuna kadar tanırım. Fakat gel gör ki kafirde o olgunluk yok. Onun bana hayat hakkı tanıyabilmesi için beni ona benzemeyi şart koşuyor. Beni kendisine benzetmeyi şart koşuyor. İşte burada olmaz diyoruz ona. Olmaz dediğimiz zaman biz ne oluyoruz? Kaba oluyoruz, yobaz oluyoruz, bir yığın şeylere karşı kimseler oluyoruz vesaire vesaire. E peki ben bir yığın şeylere sen beni karşı yaparken sen bana, benim dinime, benim inancıma ne kadar karşı olduğunun için hesaba katmıyorsun. Küfür ve iman biz gayet açık ve net olarak söylüyoruz. Küfür ve iman birbirinin zıttı şeylerdir. Mümin ve kafir birbirinin zıttı insanlar ve nitelikteki insanlardır. Fakat hiçbir zaman mümin elinde haklı bir gerekçe ve delil olmadıkça kafirin hak ve hürriyetlerini sınırlandırma yetkisi de yoktur. Müslümanın Allah'ın dini için savaşacağı haller de bellidir. Şartlar da bellidir. Durup dururken bir kafiri hayat hakkını veya hürriyetini sınırlandıramayız. Ve şunu bilmeleri gerekiyor ki İslam'ın kendisinden olmayanlara tanıdığı hak ve hürriyetler her zaman için onların kendilerinden olmayanlara taşıdıkları hak ve hürriyetlerden çok daha fazladır. Bunun en açık örneği günümüzde yaşanan bir takım hadiselerde ortaya çıkıyor. Tarih boyunca bu kadar İslam alimi geldi geçti. Halen de bu kadar İslam alimi var. Bu kadar Şeyhülislam, hatta ve hatta bu kadar Diyanet İşleri Reisi, onları da katabilirsiniz. Bunların birisinin ağzından bir defa olsun, 1500 yıllık İslam tarihinde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davayı açıkladığı günden bugüne, İslam adına konuşma hak ve salahiyeti olan bir kişinin ağzından, İslam'ın dışında, İslam peygamberi dışında yüce bir şahsiyeti, bir dini, bir inancı tahkir ettiği, küçük düşürdüğü, ona ağır sözler söylediği, onu incittiği, o inanca sahip olanları, inançları dolayısıyla kınadığı, incittiği, üzdüğü bana tek bir hadise gösterebilenin 100 defa elini ayağını öperim. Böyle bir hadise yok. Ne geçmişte ne günümüzde. Ama biz medeniyiz diyen, laik olanından olmayanına, dindar olanından olmayanına, İslam'ın dışındaki herkes her fırsatta İslam'a ve İslam'ın kutsallarına, mukaddeslerine saldırıdan geri kalmıyorlar, hücum etmekten geri kalmıyorlar. Biz işte bu manada hiçbir zaman kafirler gibi olmayız. Olamayız. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere kafirler gibi olmayınız diyor. Bizlere kafirler gibi sövebilirler. Küfürleri gel. Onlar Allah'ı zaten inkar ediyorlar. Bu onların küfürlerinin kendilerini ne kadar aşağılara çektiğinin açık bir göstergesidir. Biz onlar gibi olamayız. Bir densiz veya bir çok densiz kalktı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tahkir etti diye ben de kalkıp haşa İsa Aleyhisselam'ı tahkir etmem. Esasen onların İsa Aleyhisselam'la da alakası yok. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Bizim peygamberimizdir. Onu hakkıyla, layıkıyla biz tanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'a verilen değer, İncil'de İsa Aleyhisselam'a verilen değerle hiç kıyas edilmez. Hele hele Yahudilerin İsa Aleyhisselam'la bakışıyla, İsa Aleyhisselam'a bakışıyla hiç kıyas edilmez. Biz hatta ben şunu iddia ediyoruz. İslam, Kur'an, inandıklarını ileri sürdükleri veya zannettikleri peygamberleri bile onlardan çok daha iyi, çok daha mutedil, onların şanlarına, şereflerine çok daha layık ve çiğle bir şekilde ortaya koyuyor ve tanıtıyor. İsa Aleyhisselam hiçbir zaman insanlara layık olun demedi. İsa Aleyhisselam hiçbir zaman insanlara Allah'ın buyruklarını bir kenara itin demedi. Ne İsa Aleyhisselam ne Musa Aleyhisselam. Allah'ın sizin için öngörmüş olduğu şeriatın dışında kendinize bir nizam arayın. Bir nizam oluşturun. Allah'ın kanunları, hükümleri dışında kendilerinize hükümler koyun demedi. Haşa ki demiş olsunlar. Aksine Tevrat da, İncil de, İsa Aleyhisselam da, Musa Aleyhisselam da ve bunların arasındaki bütün İsrailoğulları peygamberleri tek bir davette bulunmuşlardır. Bana itaat edin, Allah'a ibadet edin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da aynı şeyi söylemiştir. Bana itaat edin, Allah'a ibadet edin. Veya ayet-i kerimedeki ifadesiyle Allah'a ibadet edin ve bana itaat edin. Bunu söylemiştir. Bunun dışında söylemlerle biz onlara benzemeyiz. Ayet-i kerime işte bunu diyor. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu. O kafirler gibi olmayınız. Burada genel bir benzemeden yasak, benzeme yasaklanıyor. Yani genel olarak hiçbir hususta onlara benzemeyiniz. İnancınızda, söylemlerinizde, duruşunuzda, ahlakınızda benzemeyin. Bir de Uhud mevzu bahis edildiği için Uhud gazvesi, Uhud'da cereyan eden özel bir olay da örneklenerek bu konuda da onlara benzememeleri gerektiği olayın ehemmiyeti dolayısıyla hatırlatıyor. Ve dedik ki bu ayet-i kerimeye başlamadan İslam'da kadere iman Allah'a iman ile çok yakından irtibatlıdır. Bunların herhangi birisindeki bir yanlışlık öbürünü de aynı derecede sakatlar. Ve kâlû li ihvânihim izâ darabû fil ardı ev kânû guzzen ve kardeşleri için yeryüzünde yola çıktıkları zaman ya da gazaya çıktıkları zaman لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا eğer bunlar yanımızda olsalardı, yani yola çıkmamış olsalardı veya savaşa gitmemiş olsalardı ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi. Böyle kadere iman olur. Burada olsaydı öyle olacaktı, burada olsaydı böyle olacaktı. Hayır efendim. Burada öleceği mukadderse burada ölecek. Burada öleceği mukadderse burada ölecektir. Bu vakit öleceği mukadderse bu vakit ölecektir. Şu vakit ölmesi mukadderse bu vakit şu vakit ölecektir. İzâ câ eceluhum la yestahiruna sa'ata ve la yestakdimun. Ecelleri geldiği zaman ne bir an ileri gidebilirler, ne bir an geri bırakılırlar. Evet. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Allah'ın böyle takdir buyurması, yani olayları bilinen şekilde cereyan ettirmesinin sebebi, bunu kalplerinde bir hasret sebebi kılsın diyedir. Bunu kalplerinde bir hasret sebebi, tahassür sebebi, kalplerinde bir tahassür olsun diye böyle yapmıştır. Münafıklar 70 kişi öldürülünce şehit düşünce kendileri gibi münafık olanlara, bunlar bizim gibi Medine'de kalmış olsalardı ölmeyeceklerdi. O zaman eğer Uhud öldürücüyse Uhud'a çıkmak, bütün Müslümanların ölmesi gerekiyordu. 70 kişi öldü ama şehit düştü. Demek ki Uhud'a gitmek öldürücü değildir. Savaşın kendisi öldürücü değildir. Eğer savaşta insanlar ölseydi, cahiliye döneminde de Müslüman olduktan sonra da, savaş adını duyup da yerinde duramayan, her savaşa katılan Halid bin Velid'in savaşlardan bir savaşta şehit olması gerekiyordu. Savaş öldürücü değildir. Halid bin Velid yatağında ölüyor. Kendisi söylüyor. Allah'a yemin ederim diyor. İslam'da olsun, cahiliye döneminde olsun, daima ölüm ihtimalinin, ölüm riskinin en yüksek olduğu yerlerde savaşmışımdır. Hele diyor Müslüman olduktan sonra şehadeti bulurum ümidiyle diyor, ölüm tehlikesinin en yoğun olduğu bakardım diyor. Burada ölebilirim diyebileceğim yerlere koşardım. Burada şehadeti yakalayabilirim diyeceğim en tehlikeli, en riskli yerlere koşardım. Fakat ölmedim diyor. Gidin diyor korkaklara söyleyin diyor. Halid develer gibi yatağında ölüyor. Demek ki münafıkların bu söylentileri bir inançsızlığın neticesidir. Hakikatle de en ufak bir alakası yoktur. Ne ölürlerdi, ne öldürülürlerdi. Ne gaza insanı öldürür. Nice insanlar vardır. Hayatları yolculukla geçer. Hiçbir yolculukta, ne trafik kazasında, ne uçak kazasında, ne şurada ne burada ölmezler, ölmemişlerdir. Hatta bazen öyle kazalar oluyor ki ölme riski ihtimali çok yüksek olan birisi bakıyorsunuz ölmemiş. Çok çok senelerce önceydi, bilmiyorum, 10, belki 20 sene oldu. Diyarbakır'da bir ara bir uçak pistten dışarı çıkmıştı. Hemen hemen galiba bütün yolcular ölmüştü. Sadece bir tane bebek nasıl fırlamışsa uçaktan, biraz uzaklardaki, bilmem kaç yüz metre uzaklıktaki bir samanlığın üzerine düşüyor. İşte uçağın artıkları, bilmem neleri vesaireleri toplanınca o bebeğin ağlamasına insanlar gidiyor, yetişiyor. Hiçbir şey olmamış bebek. Bitti. Depremlerde görüyorsunuz. En ölecek insan, bakıyorsunuz ölmemiş. Ve buna benzer bir yığın hadiseler. Demek ki ne gaza, ne yolculuk, ne bir afet kendisi öldürücü değildir. Çünkü bütün insanlar afetlerle ölmüyor ki. Hatta bütün insanlar hastalıklarla da ölmüyor. Kazayla da ölmüyor. Bunların hepsi bize göre bir takım perdelerdir. Cenab-ı Allah diyor ki, اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا. Nerede olursanız olunuz, ölüm sizi gelip yetişecektir. İsterseniz alabildiğine yükseltilmiş burçlarda bulununuz. Ölüm oraya da çıkar, hiç merak etmeyin. Ölümün olmadığı bir yer bulamazsınız ki. Ölümün varamayacağı, gidemeyeceği bir yer bulamazsınız ki. Çünkü o bizim bildiğimiz gibi normal sebeplerle gelen bir hadise değildir. bizim gibi kapıyı pencereye açarak girmiyor. O destursuz geliyor. İzinsiz geliyor. Habersiz geliyor. Beklenmedik zamanda geliyor. Uyurken de geliyor, uyanıktayken de geliyor. Yoldayken de geliyor, dururken de geliyor. Efendim, her bir halde geliyor. Cenab-ı Allah'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği şekliyle, Allah'ım en mutlu günümüzü sana kavuşacağımız gün kıl. Allahümme ceal es'ade eyyâmine yevme liqâih. Sana kavuşacağımız gün, günlerimizin en mutlu günü olsun. Dolayısıyla veya orada ne zaman geleceğini bir bilsek, ona göre bekleyecektik. Fakat bilemiyoruz. Cenab-ı Allah'ın da bunda çok büyük hikmetleri var. İmtihan sırrı buna bağlı. Buna bağlı. Herkes ne zaman öleceğini bilseydi hayat dururdu, biliyor musunuz? İmtihan olmazdı. Onun da ayrıca hikmetleri var. Fakat şunu bilmek, anlatmak istiyor ki Cenab-ı Allah, ölüm bizim gördüğümüz sebepler dolayısıyla gelmiyor. Bu sebep kılıç darbesi bile olsa, mermi bile olsa. Cenab-ı Allah ölümü takdir buyurmuşsa, onlar sadece ölümün bir nesi olur? Bir zahiri perdesi olur. Dışarıdan görünen bir zahiri sebebi olur. Hakikatte yaşatan ve öldüren Allah'tır. Çünkü el-muhyi ve el-mumit olan O'dur. Hayat veren ve öldüren O'dur. Eşyalar, sebepler, olaylar değildir. Dolayısıyla bunlar, böyle diyenler, kardeşleri hakkında efendim yeryüzünde yolculuk ya çıkmamış yahut da savaşa gitmemiş olsalardı, bizim yanımızda olsalardı efendim öldürülmezlerdi ve ölmezlerdi demeleri, bunların Allah'ın kaderini adam gibi anlamadıklarını, bir mümin gibi anlamamış olduklarını gösteriyor. لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ Allah böylelikle bunu kalplerinde bir hasret sebebi kılmak istiyor. وَاللّٰهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Savaş veya yolculuk değildir. Savaş veya yolculuk adamı öldürmez. Öldürseydi her savaşa giden herkesin ölmesi gerekiyordu. O zaman şu anda gördüğümüz insanlar olmaz ya. İnsanların çok öğütüldüğü, böyle değirmen öğütürcesine, değirmende buğday öğütürcesine öldürüldüğü 1. 2. Dünya Savaşlarında evet milyonlarca insanlar öldürdü. Öldü. Milyonlarca insan. 2. Dünya Harbi için hatırımda yanlış kalmadıysa 25 milyon insanın öldüğünden bahsediyor. Fakat insanlığın hepsi değil diyor. Hiçbir zaman. Savaşa katılanların hepsi de değildi. Veya hepsi de savaşa katıldığı için ölmemişti. Birçoğu sivildi. Savaş ve hücum insanları öldürseydi, şimdiye kadar Filistinli kardeşlerimizin neslinin tükenmiş olması gerekiyordu. 80 yıldır Filistin, 40 yıldır Kudüs işgal altında. 200 küsur yıldan beri Filipinler'de Müslümanlar Hristiyan saldırılarına, hücumlarına göğüs germeye çalışıyorlar. 100 küsur yıldan beri Keşmir'de Müslümanlar. 30 küsur yıl yaklaşık, 30 küsur Afganistan'da. İmam Şamil'den bu yana Kafkasya, Dağistan ve Çeçenistan'da. Ve kısacası dünyanın dört bir yerinde Müslümanlar doğranıp duruyor. Ama ölüm mutlaka onların doğranmasıyla da gelmiyor. Başka sebeplerle de ölüyorlar. Demek ki sebep, zahiri sebepler farklı şeylerdir. Peki bunun bize anlatmak istediği ne? Bunun bize anlatmak istediği şu. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte herhangi bir korku ve tereddüdün bir müdahalesi, olumsuz bir etkisi olmamalıdır. Allah sana Resulü ile birlikte cihad etmeni mi emretti? Veya Allah kendi yolunda sana cihad etmeni mi emretti? Yeri ve zamanı geldiğinde ya ölürüm mü hayatta kalırım? Bir şekilde öleceksin zaten. Bakınız cahili şair bile, İslam öncesi cahili şair bile ne diyor? Diyor ki Ela eyyühe zâciri en ahdural vegâ efe in mittu fe ente bi muhlidi diyor. Ey diyor savaşa katıldığım için beni azarlayan kişi. Sen ebediyet verebilecek misin diyor. Ölüm bana gelirse sen bana ebediyet verebilir misin? Yok. O halde diyor ben tabii şiirde o başka şeyleri de karıştırıyor. Lezzetlerden, şarap içmekten vesaire falan da bahsediyor. Nasıl olsa diyor ölüm var diyor. Kimse beni ebedi bırakamaz. O halde savaşa da katılacağım. İçkimi de içeceğim. Şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. O cahili mantığıyla bile bu kadarını düşünüyor. Kahramanlığı çünkü. O kahramanlık için yaşıyor. Cahiliye insanın yaşadığı sebeplerden birisi buydu İslam öncesinde. Ama Müslüman akidesi için yaşıyor. Gerektiğinde akidesi için savaşır, gerektiğinde akidesi için barış yapar, barış içerisinde yapar, akidesini tebliğ eder, akidesini öğrenir, öğretir ve yaşar. Müslüman akidesi için yaşayan insandır. Yok efendim, acaba cihada gidersem, savaşa gidersem, ya ölürsem diye bir endişe, Müslümanın içinde yaşayacağı, taşıyacağı bir endişe değil, Müslümandan çok bu münafıklara yaşıyor. Çünkü yaraşıyor. Vallahu yuhyi ve yumit. Hayat veren ve öldüren Allahü Teala'dır. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Ve la in kutiltum fi sabilillahi ev muttum lemagfiratun min Allahi ve rahmetun hayrun mimma yecmaun. Yemin olsun. Allah yolunda öldürülür yahut ölürseniz hiç şüphesiz Allah'tan bir mağfiret ve bir rahmet onların toplaya geldikleri her şeyden daha hayırlıdır. Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz Allah'tan bir mağfiret ve rahmet onların toplaya geldiklerinden daha hayırlıdır. Onlar neyi toplayabilirler? Mal, mülk, altın, han, hamam, saray, gemi, efendim, ne adınıza dünya mal varlığı ne gelirse gelsin. Bir mağfiret ve bir rahmete bunlar hiçbir zaman bedel olamazlar. Ona denk düşemezler. Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların hepsinin dünyada bütün toplaya geldiklerinden çok daha hayırlıdır. Çünkü bunların hepsi fanidir. Hepsini zamanı gelince sahipleri bırakıp gidecektir. Firavun bıraktığı gibi, Karun bıraktığı gibi, Harun bıraktı, Haman bıraktığı gibi, efendim Nemrut bıraktığı gibi, Ebu Cehiller bıraktığı gibi ve onların sonraki mirasçıları zamanı gelince de bırakıp gittikleri gibi. Çağımızda zamanı gelince en zenginlerinden Bill Gates'inden öbürüne kadar, Amerika'sına kadar, Rusya'sına kadar bırakıp gittikleri gibi. Biz değil ülkeleri günümüzde koca koca süper güçlerin bile zevalini gördük. Rusya'nın zevalini hepimiz yaşadık. Çok küçük kardeşlerimiz, çocuklarımız dışında. Kısacası bugün 20-25 yaşında olan herkes bu zevali yaşadı, gördü. Koca bir süper güç, dünyanın yarısı neredeyse elindeydi. Çatır çatır birkaç sene içerisinde gitti. Ama Allah'ın rahmeti ve mağfireti ebedidir. Hiçbir şekilde bunların zevali olmaz. Bunların nihayeti gelmez. Onun için rahmetin zerresi bile dünyada onların toplaya geldikleri hepsinden çok daha hayırlıdır. Kıyas edilmez. Ve la in muttum ev kutiltum la ilallahi tuhşarun. Andolsun ölseniz yahut öldürülseniz hiç şüphesiz Allah'ın huzuruna haşredilip toplanacaksınız. O halde Cenab-ı Allah bir de bize şunu anlatmak istiyor bu iki ayet-i kerimeyle. Sizler Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. İster ölünüz, ister öldürülünüz. İster tabii olarak eceliniz geldiği için ölünüz, ister bir sebeple eceliniz geldiği zaman öldürülmek suretiyle canınızı teslim ediniz. Hepiniz hangi şekilde ölürseniz ölünüz, Allah'ın huzuruna haşredilip toplanacaksınız. Onun huzuruna çıkartılacaksınız. Dolayısıyla mahşere hazırlıklı olunuz. Mahşere hazırlanınız. Şu işte seçim günleri dolayısıyla bakıyorsunuz her geçen gün seçime katılacaklar bilmem neler. Seçime katılın hummalı bir faaliyet içerisinde. Niçin? Çünkü biliyorlar ki aşağı yukarı 1,5 ay sonra ne olacak? Bir seçim olacak. Bir işte kendileri açısından ciddi bir mücadele kaybedilecek veya kazanılacak. Ve bunun neticesinde bir yerlere gidilecek veya gidilemeyecek. Fakat burada muhakkak olan bir şey var. Yemin ile Cenab-ı Allah söylüyor. Ne şekilde yaşarsanız yaşayınız. Ne şekilde ölürseniz ölünüz. Allah'ın huzuruna haşrolacaksınız. Dolayısıyla bu haşrolacağınız zamanı nazar itibara alarak hayatınızı tanzim ediniz. Allah'ın nizamını bir kenara iterek Allah'ın hükümlerini hayatınızda devre dışı bırakarak ahireti gündeminize taşımayarak gündeminizin biricik belirleyicisini ahirete imanınız yapmayarak yaşamayınız diyor. Ahiret Allah'ın huzuruna çıkmak sizin için her şeyin belirleyicisi olmalı. Bunun için yaşayınız. Sakın ha buradan kimse ya biz bir lokma bir hırka mı yaşayacağız diye bir sonuç çıkarmasın. Söylemek istediğimiz bu değildir. İnşallah gelecek derste bundan sonra göreceğimiz ayet-i kerimeler göreceksiniz İslam nasıl bir şekilde nasıl bir asaletle bir soylulukla bir ciddiyetle insana yakışan bir liyakatla dünya hayatını nasıl tanzim etmek üzere ortaya çıktığını göreceksiniz. Ayet-i kerimelerden hep birlikte göreceğiz inşallah. Hayır. İslam'ın söylediği bu değildir. İslam diyor ki dünyanızı da mahşerinizde karşınıza çıkmasını istediğiniz şekilde tanzim ediniz. Çıkmasını istemediğiniz bir şekilde dünyanızı düzenlemeye kalkışmayınız. Ona dikkat ediniz diyor. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkacağız ve Allah bize dünyada yaptıklarımızdan, ettiklerimizden, görevlerimizi ne kadar yerine getirdiğimizden, ne kadar ifa etmediğimizden, ne kadar titizlik gösterdiğimizden, ne kadar ihmal ettiğimizden hep haberdar edecek, hep bize bunları tek tek bildirecek, bize hatta bize saydırıp döktürecek. Hatta bizim azalarımız, organlarımız bizim hakkımızda şehadet edecek, tanıklık edecek. Ne mutlu mahşeri, ahireti, cenneti, cehennemi gözünün önüne getirerek dünya hayatında bunları hesabına katarak Müslümanca dünya hayatını düzenleyenlere Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arzu ettiği şekilde bir Müslüman kimliğiyle dünya hayatında hayatını sürdürüp gidenlere. Yüce Mevlamız bizleri bu şekilde yaşayan, ahireti hayatlarının merkezine koyan gerçek Müslümanlardan eylemesini niyaz ederiz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. İnşallah önümüzdeki ders 159. ayet-i kerimeden itibaren başlayacağız.